Kız pınar başında testide doldurur testinin kulpuna. Hengilde, hengil, hengil, hengil, hengilde şahin kondurur testinin kulpuna. Hengilde, hengil, hengil, hengil, hengilde şahin. Kız senin yan bakışın insanı öldürür. Lengo, lengo, lengo. Hengilde, hengil, hengil, hengil, hengilde dayanamıyorum gayrı. Geceleri yalınız. Hengilde, hengil, hengil, hengil, hengilde yatamıyorum. Kız pınar başında harmanın mı var? Sırmanın telinden hengilde, hengil, hengil, hengil, hengilde yorganın mı var? Sırmanın telinden hengilde, hengil, hengil, hengil, hengil. Beni öldürmeye fermanın mı var? Lengo, lengo, lengo. Hengilde, hengil, hengil, hengil, hengilde dayanamıyorum gayrı. Geceleri yalnız. Hengilde, hengil, hengil, hengil, hengilde yatamıyorum gayrı.